Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 lipca. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Wypadek paralotni na Mazowszu. Mężczyzna spadł na ziemię, trafił do szpitala. Unia Europejska solidaryzuje się ze Szwedami. Bruksela zapowiada, że zapewni dodatkową pomoc w walce z pożarami. Włosi i Hiszpanie, najczęściej spośród Europejczyków, gubią dzieci na wakacjach. Za chwilę sondaż z włoskiej prasy. Paralotniarz spadł na ziemię w Starym Kraszewie na Mazowszu. Wypadek wydarzył się po godzinie 16. Podczas lotu 48-letni mężczyzna spadł z wysokości około 10 metrów. Został przetransportowany do warszawskiego szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Policjanci wyjaśniają przyczynę wypadku. Pożar w kamienicy w Opolu. Ogień pojawił się po południu. Strażaków wezwano do pożaru w mieszkaniu na wysokim parterze. Z lokalu udało się uratować lokatora, którego przewieziono do szpitala. 3 osoby z mieszkania położonego nad źródłem pożaru trzeba było ewakuować przy pomocy podnośnika. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było prawdopodobnie zwarcie w pralce. Komisja Europejska zapewni Szwecji dodatkową pomoc w walce z pożarami, które pustoszą kraj. Unia Europejska stoi razem ze szwedzkim rządem oraz Szwedami, oświadczył komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego. To jest solidarność w działaniu, to jest to, czego oczekują nasi obywatele, dodał. Jak podają szwedzkie służby bezpieczeństwa, wczoraj w nocy na terenie kraju było 80 pożarów, a dziś rano 44. Premier Szwecji określił sytuację jako ekstremalną. Po południu do Szwecji przybyła grupa polskich strażaków, którzy będą pomagać w walce z pożarami w środkowej części tego kraju. Konwój 44 wozów ratowniczo-gaśniczych i prawie 140 strażaków dotarł na pokładzie promu do Trelleborga. Stamtąd muszą pokonać około 1000 kilometrów do miejscowości Sweg, gdzie ruszą do akcji. Trasa zajmie im 2 dni. Niemalże w każdej miejscowości polscy strażacy są serdecznie witani, mówi rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Strażacy spotykają się ogromnym uznaniem, a także zainteresowaniem Szwedów. Są witani w miastach, przez które przyjeżdżają, poprzez wieszenie polskich flag. Oprócz Polski pomoc Szwecji zaoferowały też Niemcy, Litwa i Dania, a Włochy i Francja wysłały tam swoje samoloty do akcji gaśniczych. 1/4 włoskich rodzin gubi dziecko w czasie wakacji. Wyniki sondażu publikują media. Średni czas poszukiwań wynosi 7 minut. Włosi są obok Hiszpanów w europejskiej czołówce w tej dziedzinie. 24% rodzin z Włoch przyznało w sondażu, że w czasie wakacji z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat co najmniej raz zdarzyło im się ich szukać. Według statystyk dzieci gubią się przede wszystkim na plaży, na basenie, w centrum handlowym, w parku rozrywki i w hotelu. Na pytanie, w jaki sposób udało się odnaleźć dzieci, prawie 3/4 dorosłych odpowiedziało, że pomogli im w tym krewni oraz znajomi. Blisko połowa rodziców wyznała, że nie poprosiła sił porządkowych o pomoc ze wstydu. Zjawisko gubienia dzieci jest tak powszechne, że na niektórych plażach we Włoszech uruchomiono specjalną usługę. Przez głośniki podawane są komunikaty o poszukiwaniu najmłodszych, którzy oddalili się od rodziców i opiekunów. Dziennik La Stampa podaje, że na jednej z plaż w Rimini tylko jednego dnia takich ogłoszeń było 28. I to wszystko w tym serwisie Trójki. A teraz już najważniejsze informacje ze świata sportu i Adam Malecki. I skoki narciarskie na początek to był prawdziwy pokaz siły reprezentacji Polski w pierwszej odsłonie letniej Grand Prix. Polacy w składzie Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła zdecydowanie wygrali konkurs drużynowy. Nie dali szans Niemcom i Norwegii. Najlepiej z naszych wypadł Żyła, którego chwalił po zawodach Adam Małysz, czyli dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego. Myślę, że to go jeszcze bardziej podbuduje i zobaczy, że ta praca, którą wykonuje, jest po prostu taka, jak powinna być. Wiemy doskonale, że Piotrek to jest zawodnik taki, który z jednej strony jest nieobliczalny, a z drugiej strony gdzieś tam potrafi jakby te swoje nawyki stare cały czas jeszcze testować. Myślę, że po dzisiejszym dniu przekonał się do tego, że warto wierzyć trenerowi, no i działa to. Jutro konkurs indywidualny. W piłkarskiej ekstraklasie Legia Warszawa gra z Zagłębiem Lubin. To ostatni przewidziany na dzisiaj mecz pierwszej kolejki. Jak na razie to Zagłębie prowadzi 2-1 po golach Patryka Tuszyńskiego przy nieporadnej postawie obrony Legii i Filipa Starzyńskiego, który wykorzystał rzut karny. Dla Legii trafił Kasper Hamalainen. We wcześniejszych spotkaniach Śląsk-Wrocław pokonał 3-1 Krakowie, a Wisła Kraków zremisowała bezbramkowo z Arką Gdynia. Wiślacy mieli rzut karny. Nie wykorzystał go Rafał Boguski, a świetnie obronił bramkarz Paweł Steinbors. Żużlowcy ścigają się w Cardiff w Grand Prix Wielkiej Brytanii. W półfinale zobaczymy 4 Polaków, a właściwie już 2 awansowało do finału, bo 4 z nich pojechało w półfinale. To Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik, Przemek Pawlicki i Patryk Dudek. W finale zobaczymy Janowskiego i Zmarzlika. Zawody zostały przerwane na ponad pół godziny z powodu bardzo niebezpiecznego upadku Jasona Doyle'a. Australijczyk, mistrz świata, opuścił tor w karetce. A na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce kolejne rozstrzygnięcia są już znane i medale rozdane. Złoto w rzucie dyskiem wywalczył Piotr Małachowski. Jego wynik to 65 metrów i 78 centymetrów. W skoku wzwyż wygrał Maciej Grynienko, który pokonał Sylwestra Bednarka. Niedziela ciepła i słoneczna, ale miejscami na południowym wschodzie, północnym wschodzie i krańcach północno-zachodnich pojawią się chmury i tam może przelotnie padać. W Karpatach oraz na Suwalszczyźnie możliwe też burze. Od 23-24 stopni nad samym morzem do 27-28 w innych regionach Polski. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 75. Tour de Pologne UCI i World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni, przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Masz już plany na ostatni weekend sierpnia? Zapraszamy do Radomia. 25 i 26 sierpnia. Największe pokazy lotnicze w historii Polski. Airshow 2018 z okazji stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. 22 państwa, 11 zespołów akrobacyjnych z Europy i Azji i wielu światowej sławy pilotów solistów. Największa w historii wystawa sprzętu rodzajów Wojsk Sił Zbrojnych. Strefy tematyczne dla młodzieży i najmłodszych sympatyków lotnictwa i wojskowości. Głównym patronem medialnym jest Polskie Radio SA. Bilety do nabycia tylko na stronie e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista.

czekamy na kolejne 5 utworów i oczywiście już nie możemy się doczekać. Na epce też Kamasi Washington. Po raz kolejny teraz ze swojej autorskiej, jak się okazało, potrójnej płyty. Za pół godziny na scenie 12. Festiwalu Legend Rocka Billy Idol. Punktualnie o 22.00 zacznie swój show. Widziałem całą setlistę. Nie zabraknie w zasadzie żadnego z utworów, na które czekamy. A 4 sierpnia druga odsłona tegoż festiwalu w Dolinie Charlotte w amfiteatrze jednego dnia. To będzie 4 dzień sierpnia, sobota, grupa Alan Parsons Live Project i The Waterboys.

listen to me. That was a river, and this is the sea. Hey! If you want, you got still enough time. You don't need a ticket, you don't pay no fee. You don't need a ticket, 'cause this ride is free. And that was the river, this is the sea. That was the river, this is the sea. That was the river, this is the sea. Zaszło już słońce nad amfiteatrem w Dolinie Szarloty, powoli zapada ciemność. Myślę, że Mike Scott mógłby tu zagrać też koncert akustyczny. Tu jest wspaniała akustyka i myślę, że niosłoby się po amfiteatrze to, co słyszeliśmy w Osieckiej z wielokrotnione, równie pięknie. Ale nie, przyjeżdża w pełnym składzie. Przypomnę, to czwarty dzień sierpnia, sobota. Nieszczęśliwie ta sama data, co o festiwal tego samego dnia. Alan Parsons Live Project. To będzie druga część 12. edycji festiwalu Legend Rocka. Część pierwsza za chwilę będzie miała swój wielki finał o 22:00 na scenie w Dolinie Szarloty. Billy Idol i półtora godzinny występ, może trochę dłuższy, gdzie zagra w zasadzie wszystko, czego od niego oczekuje publiczność. Inna niż wczoraj, inna niż na koncercie Briana Ferry. Myślę, że wspomnieniem z wczorajszego koncertu skończymy dzisiejszą listę osobistą. Andrzej Dubas, Piotr Metz w Dolinie Szarloty, Aleksandra Baszun i Michał Jakubik przy Myśliwieckiej 357. Do usłyszenia.